A gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sejm opowiedział się za rozwiązaniem problemów prawnych w składzie Trybunału Konstytucyjnego. Wezwał do tego w przyjętej uchwale. Wsparciem psychologicznym objęto rodziny żołnierzy, którzy zginęli po wypadku na poligonie w Drawsku Pomorskim. Drugi z wojskowych zmarł dzisiaj w szpitalu. A w rosyjskim rejestrze terrorystów znalazł się szachowy mistrz świata Garry Kasparow. Sejm przyjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Za głosowało 240 posłów, przeciw było 197, nikt nie wstrzymał się od głosu. W uzasadnieniu projektu napisano, że celem uchwały jest rozwiązanie nawarstwiających się problemów prawnych dotyczących składu orzeczniczego Trybunału w sposób obiektywny i apolityczny. Czytamy w nim, że naruszenia konstytucji i prawa w działalności Trybunału przybrały skalę, która uniemożliwia temu organowi wykonywanie ustrojowych zadań. Według projektu uchwały Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski, Jarosław Wrębak nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Teraz jeszcze jedna ważna zmiana w kwestii praworządności. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zaapelował do posłów, aby zagłosowali za przyjęciem ustawy zakładającej zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. Prawo i Sprawiedliwość jest za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu. Nad nowelizacją debatowano w Sejmie. Minister Adam Bodnar podkreślał, że trzeba doprowadzić do przywrócenia normalnych, konstytucyjnych ram funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. Liczy na wsparcie prezydenta w tym zakresie. Jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona, także następnie uzyska aprobatę Senatu, a na samym końcu procesu prezydenta Rzeczypospolitej, będzie to pierwszy, ale fundamentalny krok w kierunku naprawiania praworządności w Polsce. Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że prezydent do propozycji zmian w KRS-ie ręki nie przyłoży. W projekcie zapisano bowiem, że do Krajowej Rady Sądownictwa nie będą mogli kandydować sędziowie, którzy objęli stanowisko po 2018 roku, kiedy to członków Rady zaczął wybierać Sejm. No i tutaj oczywiście będzie spór i tej regulacji nie jesteśmy w stanie zaakceptować. Nowelizacja ustawy zakłada, że 15 członków KRS-u wskazywanych od 2018 roku przez Sejm będzie wybierać środowisko sędziowskie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wsparciem psychologicznym zostały objęte rodziny dwóch żołnierzy, którzy zginęli w wypadku na poligonie w Drawsku Pomorskim. Na obu najechał pojazd bojowy. Do wypadku doszło wczoraj. 20-letni żołnierz zginął na miejscu. Dzisiaj w szpitalu zmarł drugi żołnierz, 28-letni kapral. Objęliśmy wsparciem psychologicznym rodziny zmarłych. Podobną pomoc zaoferowaliśmy też innym żołnierzom 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, do której należy batalion, mówi rzecznik brygady kapitan Jacek Piotrowski. Należy tutaj też podkreślić, że również żołnierze, nie tylko ci, którzy ćwiczyli z wojskiem, ale ogólnie wszyscy żołnierze brygady też zostali poinformowani, że jeżeli ktoś potrzebuje, to wsparcie psychologów jest dla nich dostępne, ale szczególnie tutaj, żeśmy się skupili też na żołnierzach batalionu zmarnizowanego, czyli batalionu, z którego ci żołnierze byli, żeby oni mieli cały czas też to wsparcie psychologiczne, bo wiadomo, to był jeden z nas. Okoliczności śmierci żołnierzy wyjaśnia prokuratura. Garry Kasparow znalazł się w rosyjskim rejestrze terrorystów. Rosyjski opozycjonista naraził się Kremlowi licznymi wypowiedziami krytykującymi Władimira Putina i inwazję na Ukrainę. Niezależny portal Meduza ustalił, że 13-krotny szachowy mistrz świata i założyciel rosyjskiego ruchu antywojennego jest objęty postępowaniem karnym w związku z rzekomą działalnością terrorystyczną. Garry Kasparow od początku rządu Władimira Putina krytykuje jego politykę. Wielokrotnie był zatrzymywany przez rosyjską policję za udział w antyputinowskich akcjach. W 2008 roku zamierzał wystartować w wyborach prezydenckich, ale kilka miesięcy przed głosowaniem wycofał swoją kandydaturę. W 2012 roku, po tym gdy stanął w obronie piosenkarek z grupy Pussy Riot, został pobity i aresztowany. W 2013 roku na stałe opuścił Rosję. W 2022 roku potępił rosyjską inwazję na Ukrainę i wezwał zachodni świat do wspierania ukraińskiej armii. Jego ocenie tylko zwycięstwo Ukraińców może zagwarantować upadek reżimu Putina i trwały pokój w Europie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. 'Cause I'm a wild god flying and a wild god swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing. No i zdarzyła nam się premiera. Dzisiaj tonację zaczynam najnowszym utworem z całego mojego muzycznego zestawu, bo gdyby tak liczyć od momentu jego pierwszego odsłuchu, to można powiedzieć, że utwór liczy dopiero półtorej godziny. Nick Cave and the Bad Seeds oczywiście i Wild God. To za nami tytułowy utwór z zapowiadanej na 30 dzień sierpnia płyty o tym samym tytule. Jak mówi sam Cave, ta płyta wybucha z głośnika, a ja daję się jej porwać. To skomplikowany album, ale jest też głęboki i radośnie zaraźliwy. Nagrywając płytę, nigdy nie mamy jakiegoś wielkiego planu. Album odzwierciedla raczej stan emocjonalny autorów i muzyków, którzy go zagrali. Słuchając nowych piosenek, wydaje się, że jesteśmy szczęśliwi. 10 utworów balansujących między konwencją a eksperymentem. Wild God. Ja myślę, że naprawdę jest na co czekać. To teraz płyta, która już jest, więc oczekiwać nie trzeba. Trzeba natomiast słuchać, bo są to rzeczy świetne. Mannequin Pussy i I Don't Know You z albumu I Got Heaven. I Gitarowe dźwięki z Filadelfii, grupa Mannequin Pussy i fragment ich najnowszego, wydanego 5 dni temu albumu I Got Heaven. Przyznam, że bardzo mi przypadło do gustu to granie. Idealne połączenie delikatności i nostalgii z wyrazistym brzmieniem i momentami nawet pewną wściekłością, chociaż nie dotyczy to tego utworu, ale to w muzyce okołopankowej sprawdza się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zresztą za moment usłyszymy jeszcze jeden utwór z tej płyty, który właśnie te pięknie te wspomniane skrajności ze sobą łączy. Loud Bark. Color in my microphone, one that speaks. Born Screaming. Taki tytuł będzie nosił najnowszy album St. Vincent. Jak zapowiada artystka, jego brzmienie będzie nieco mroczniejsze i trudniejsze w odbiorze niż poprzednie albumy. Zresztą single Broken Man, którego słuchaliśmy przed chwilą, jest tego całkiem dobrą zapowiedzią i doskonałym przykładem. Co przyniesie reszta i czy faktycznie będzie tak mrocznie, jak zapowiada St. Vincent, przekonamy się 26 kwietnia, bo wtedy właśnie ten album się ukaże. To teraz proponuję wycieczkę do Wielkiej Brytanii, która, jak wiadomo, jest wylęgarnią znakomitych rockowych i punkowych grup. Jedną z takich grup jest zespół Yard Act, który właśnie wypuścił w świat nową płytę. Under the hill. Don't think because I'm not doing more in the moment, I'm not doing more. I've seen what comes from point scoring. I was born torn between warring factions. I'm practically a doormat, I'm so diplomatic now. Cause so often those that mean well don't know they're problematic. Myself included. I know I'm not easily spooked, but I still shudder at how far removed we are from moving on. So go easy on us. Nothing to see here, people. Move along. Crushing biscuits in the carpet with the fun of God's good grace. No respect for how the fab is frayed. Make space for new mess. I look awkward when I'm walking forwards, even when I'm not. A static shot of mad propulsion stood convulsing in one spot. We want tomorrow now. Whichever way the chips may fall. Cause trust me, one day soon when winter doesn't come, I'm gonna buy that valley below. We'll build a vineyard in the north. Under the hill, heard you lower than hell. Cause you're keeping it real. Is it treating you well? No one admits that my maker. So I'm quitting the band. I wanna buy a few acres, live off the fat of the land. Cap in hand, I stand before I don't wanna talk about it, I just wanna be left alone. But still I'm gonna bug those red tape conversations. More mandatory sour grapes, a toast to borrowed time. You know that idea was mine though, yeah. The wine idea was mine. Can't see a way through, though I know that I fought tooth and nail for you. And if truth dies on the vine tonight, so be it. History never looks the same from both sides. And when darkness surrounds you, perhaps that's cause you're the black hole. I don't know, keen hobbyist, a semi-pro, but I still got soul. Don't let it go to waste, amateur sommelier. I get paid to get pissed these days, it's ace. Do what you love and you'll never work another day in your life. Until the well runs dry, that is. Behold the final dawn flung from the moon's mad jaws, crawling back into its hole. I made a promise to you all, a vineyard for the north. Under the hill, heard you lower than hell. Cause you're keeping it real. Is it treating you well? No one admits it, my maker. So I'm quitting the band. I wanna buy a few acres, live off the fat of the land. Cap in hand, I stand there. Cause you keep it real. They said that on this soil, under that sun, no more could grow. But just look, behold God's green glow, rolling over the valleys below. But go steady, we're at the mercy of the storm clouds now. Under the hills, heard you lower than hell. Oh, the hour of letting pain go. Tydzień temu częstowałam Państwa singlem zapowiadającym płytę Where's My Utopia. Była to piosenka z udziałem KTJ Pearson. A teraz bardzo proszę, jest cały album i chyba mogę stwierdzić, że ta wspomniana piosenka właśnie z KTJ Pearson jest jego właściwie najsłabszym ogniwem, albo przynajmniej jednym z tych słabszych. Natomiast kompozycja A Vineyard for the North, której słuchaliśmy chwilę temu, stoi po tej drugiej stronie tego zestawienia. Świetny utwór, jak i większość tego albumu. Serdecznie polecam Państwu odsłuch całości. To jest naprawdę nietuzinkowe, niezwykle przyjemne gitarowe granie. To teraz najmocniejsze moim zdaniem ogniwo nowej płyty duetu Karaś Rogucki, Atlas Iskier. Przed Państwem Houston z udziałem Ofelii. Zasługujemy. Kompozycja chyba całkiem dobrze już znana trójkowym słuchaczom. Jest to singiel, który zapowiadał album Atlas Iskier i premierę miał kilka miesięcy temu. Cały album ukazał się natomiast 1 marca. No i co tu dużo mówić? Nie bez powodu z tej płyty wybrałam singiel nagrany z Ofelią, w którym to właściwie ona wokalnie gra pierwsze skrzypce, ponieważ już od dawna mam wrażenie, chociaż dotyczy to głównie projektu właśnie Karaś Rogucki, że Piotr Rogucki trochę pozbawił emocji swój głos i ubrał go w taką asłuchalną surowość, moim zdaniem. Wszystko jest wyśpiewane płasko, maszynowo, jakoś tak przez to nie trafia, a przecież wiadomo, że Rogucki jest świetnym wokalistą, więc trochę nie rozumiem, czemu ma służyć ta bezbarwność brzmienia. Jeśli chodzi o tę warstwę kompozycyjną i producencką, to jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ten album to są świetnie napisane i wymyślone piosenki. Gdyby tylko Piotr Rogucki nie poszedł w tę wokalną manierę, to byłoby naprawdę super. Nie będę dłużej krytykować, pozwolę sobie natomiast pozostać w temacie Ofelii, której muzykę bardzo lubię, szczególnie tę z pierwszej płyty, dlatego dzisiaj do niej wrócimy. Dzieci Sauté. Thank you. latach toną dzieci złote. Piosenka, która przynosi wiosnę. Dzieci Sauté i Ofelia w programie trzecim. Zawsze się rozpływam, słuchając tego utworu. No to muzyki polskiej i po polsku ciąg dalszy. Tym razem znowu kierujemy się w stronę nowości. Marek Niedzielski przed nami i jego pięknie płynący utwór Kiedyś musi przejść. I znowu dźwiękowo skręcamy w stronę zbliżającej się wiosny. To minie, powtarzaj mi do końca. Kiedyś musi przejść, to minie, powtarzaj mi do końca. Zachowaj to zdjęcie, tak dobrze wygląda u ciebie. To minie, powtarzaj mi do końca. Kiedyś musi przejść, to minie, powtarzaj mi do końca. Kiedyś musi It's a call. ten wystrzał na końcu mocno rozbudzający, szczególnie, że cały utwór brzmieniowo jest jednak dość mocno leniwy. A poza tym, że leniwy, to również piękny i trochę ubolewam nad tym, że to tak mało znany zespół i tak mało znana płyta. River into Lake i Drawing Cards z albumu Rise and Shine. To za nami. Bez żadnej wątpliwości mogę zaliczyć tę płytę do moich tegorocznych zachwytów, ale jeśli chodzi o zachwyty, to w tym tygodniu zwycięzca jest jeden i jest nim Jordan Rakej. When all the people of the world have a dream, as they've always longed to live in meritocracy, and the leaders of the free are not who they claim to be, still one of those sad, sad mysteries. We saw borders classified, all those foreign lands, in a war where families bled right through those summer sands. So to keep one soul alive, they must conquer and divide, with no apologies to rectify the state of mind. If my head gets sore, it feels easy to run away from the rest of the world with my secrets. When my knees get tired, I'm still searching for space right here between the lines, for the learning. Space is here for the learning. Give it up, give it up. Space is here, no, no, no, no, no, no, no. Space is here for the learning. Give it up, give it up. I see struggles every day for a common need. It's like there's people here for living and some for greed. There's a ladder to the sky where the dreams are left up high. Still find all of those who fail to make the steady climb. Can we see beneath the flowers and the masquerade, where the families of them people were led to misbehave, in a circle we call life that will face a steady climb, with no apologies to rectify the state of mind. If my head gets sore, it feels easy to run away from the rest of the world with my secrets. When my knees get tired, I'm still searching for space right here between the lines. Is here for the learning. Give it up, give it up. Learning. Space is here for the learning. Space is here for the learning. Space is here for the learning. Give it up, give it up. Learning. Space is here. Space is here, no, no. Aż trudno mi opisać, ile uśmiechu, czułości, rozmarzenia i jeszcze wielu innych emocji dostarczył mi ten utwór. Absolutnie przepiękny Learning, za którym stoi Jordan Rakey. Fenomenalny klimat, chórki, głos, kompozycja, no po prostu utwór idealny i nie przyjmuje innych opinii, nawet jeśli to może być podciągnięte pod mój fanatyzm. No to w ramach dodatku inny utwór, w którym pojawia się Jordan Rakey gościnnie, tym razem Bonobo i Shadows. To na zakończenie tej pierwszej godziny, a my słyszymy się ponownie po 21:00. This love is falling down, but falling leaves hang on for life as time is ticking down. I'll wait and see the fire burn, it's burning to the ground. Wake from the dream without the hurt, the journey's turning round. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.